cyklu Codziennie powieść w wydaniu dźwiękowym, bestseller w narzeczu Suahili, czyta Josif Broz Tito. Niśta nie każesz, chociaż lidę prestanenem, ne reci ne, a sad też mi lepo sferi preci, ne prasi ne, ja sam twoja prijatelica, ja nisam kriwa. Och, dobre je, ja se ne wierzę elektrikom.